Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Het vakantieparken-imperium van Peter Gillis staat op omvallen. Hij zou stelselmatig de regels aan zijn laars lappen en er zijn vermoedens van witwassen en andere criminele activiteiten, zoals ook illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Hier achter me wonen arbeidsmigranten. Die zijn hier gehuisvest op dit vakantiepark en dat mag niet. Maar eigenaar van het park Peter Gillis weigert ze weg te sturen. Nou, op dit moment ben ik misschien illegaal bezig, maar die mensen zitten er al 25 jaar. Ja, daar wordt Peter Gillis Fox wild van. En dat betekent, voor de mensen die de serie niet kijken, dat hij zich erover opwindt, meestal negatief. Wat staat de campingbaron te wachten en wat is er waar van alle vermoedens en beschuldigingen? Daarover te gast zijn twee journalisten die vaak samen optrekken, al vele verhalen hebben geschreven over Peter Gillis. Onderzoeksjournalist Jelle Krekels van het Eindhoven Dagblad en misdaadverslaggever Giel Timmermans van het AD. Ja, achternaam lijkt zo op die van mij dat ik helemaal in de war rijk. En onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is er natuurlijk ook. En zij keek de hele week vele massa's is kassa's terug. Toch, Noah? Zeker. Ja. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of een WhatsApp-bericht sturen naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over Peter Gillis. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Niemand is onaantastbaar en niemand is onvindbaar. Dat schrijft Andy Kraag, de baas van de landelijke recherche, op zijn LinkedIn vandaag bij een opvallend bericht waarin hij bekend maakt dat hij stopt. De recherchebaas stopt begin volgend jaar met naar eigen zeggen pijn in zijn hart. Hij blijft wel werkzaam voor de politie. Hij wordt plaatsvervangend politiechef van de eenheid landelijke expertise en operaties. En Giel, jij hebt er vandaag een heel stuk over geschreven. Leg mij eerst eens dat team uit waar die nu naartoe gaat. Want dat is iets nieuws. Ze gaan hervormen bij de politie. Ja, zijn ze al een tijdje mee bezig met een reorganisatie. Daar met de landelijke eenheid. Maar wat hij nou precies gaat doen, expertise inderdaad. Maar hij krijgt ook de zeggenschap over het stelsel bewaken en beveiligen. Dus mensen die worden bedreigd. Dat zijn er nogal wat? Er zijn er nogal wat. En daar is veel om te doen geweest de afgelopen jaren. Dus daar is zijn komst denk ik zeer welkom. Nou beschrijf jij hem in het stuk dat vandaag online staat. Als iemand die in 5 jaar tijd uitgroeide tot het boegbeeld van de wereldwijde jacht op misdaadkopstukken. Hoe is hij dat geworden? Nou ja, toen hij hoofdrecherche werd, toen zijn er een aantal heftige incidenten geweest. Denk bijvoorbeeld aan de moord op Dirk Wiersum, advocaat van de kroongetuigen. Maar ook de moord op Peter R. de Vries bijvoorbeeld. Dus heftige incidenten die te maken hadden met zware criminaliteit. En in diezelfde periode wist justitie en politie ook eigenlijk een enorme mokerslag uit te richten tegen die criminaliteit. Dat had te maken met het ontcijferen van die telefoons, waar criminelen elkaar stiekem berichten mee dachten te kunnen sturen. Tot op een gegeven moment duidelijk werd dat de politie dus maandenlang al die berichten kon meelezen. En dat heeft er weer voor gezorgd dat ze echt de ene na de andere kopstuk in de criminaliteit hebben kunnen pakken. Ja, hij schrijft ook in zijn LinkedIn bericht: wij zijn geen bessenplukkers, wij zijn jagers. Wat bedoelt hij daarmee? Dit echt aanpakken, weet je wel. En daar staat hij heel erg voor. Dat hij echt mensen achter de tralies heeft gekregen. En over de hele wereld verspreid zaten die Nederlandse kopstukken verborgen. En hij wist ze op te sporen. Taggi hebben we het natuurlijk dan ook over. Taggi, ja, dat was een van de eerste die in zijn periode werd opgepakt. Maar ook allerlei handlangers. En dat gaat van Brazilië tot en met Suriname, tot en met Dubai. Ook door samen te werken met allerlei buitenlandse opsporingsdiensten. Dat is wel een verdienste van hem, ja. En wat typeert hem nou echt? Ja, dat aanpakken, echt. En hij is ook wel een beetje een alfamannetje. Dus als je hem ziet, zie je wel altijd die gespierde armspieren onder zijn shirtje uitkomen. Zo is hij gewoon echt van het aanpakken en samenwerking. Ja, maar hij blijft dus wel behouden voor de politie. Was je toch wel verbaasd Ik was wel verbaasd, ja, want hij zit in een traject waarbij er nog altijd heel veel kopstukken rondlopen. Er speelt van alles. Ik dacht, ja, dat wil hij natuurlijk voortzetten. Dus ik was toch wel enigszins verbaasd dat hij die plek opgaf. Ook omdat hij tegen mij wel eens heeft gezegd van ja, recherche is echt een mooi vak. Natuurlijk blijft hij wel bij de politie, maar gaat toch echt een andere hoek op. Zeker. Ja, dan is er nog een bijzonder verhaal over een vergisexplosie. In de Brikstraat in Rotterdam ging een explosief af. En 2 uur later ook bij hetzelfde huisnummer in de Brikstraat in Dordrecht. En daar ging er dus ook één af. Ja. Noah, dat kan geen toeval zijn, zou je haast denken. Nee, en dat was het ook niet. Nee, het lijkt dus inderdaad om een vergisexplosie te gaan. Ramen en deuren vlogen er vannacht om 2 uur uit bij een woning aan de Brikstraat in Rotterdam. Maar het daadwerkelijke doelwit was een huis met dezelfde straat en hetzelfde huisnummer, maar dan in Dordrecht. 2 uur later ging daar ook een explosie af. En de politie gaat er dus vanuit dat die eerste ontploffing een vergissing is. Ja, die mensen zijn zich natuurlijk wild geschrokken. Wat zegt dit, Giel Timmermans, misdaadverslaggever van de AD? Want met dit soort explosies, daders zetten daarmee levens op het spel. Maar ze vergeten wel even te checken of ze bij het goede adres staan. Het is bijna lachwekkend als het niet zo heftig was. Hè? En dat gebeurt continu, dit soort vergissingen. Dan wordt toch net even het verkeerde huis, net om het hoekje wordt een aanslag gepleegd. Maar ja, je hebt er natuurlijk wel andere mensen mee die niet jouw doelwit zijn. Onschuldige mensen die helemaal niks te maken hebben met bijvoorbeeld een conflict in de drugs scene. Dat hier weer gebeurt. Jonge jongetjes die vaak dit soort aanslagen plegen en dit soort fouten maken. Het is ontzettend pijnlijk. En dan staan ze dus in de Brikstraat in Rotterdam. En daarna de Brikstraat Dordrecht. Ja, wie bedenkt dit? Ja, en die mensen in Rotterdam die zijn ook echt heel erg geschrokken. Ik las ook dat de man zei, ja, mijn vrouw die lag op de bank. En doordat ze lag, heeft ze waarschijnlijk geen verwondingen opgelopen. Want het glas is echt over de hoofd heen gevlogen. Moet je nagaan. Gevlogen. Het kan zo fout aflopen. Ja. Ja. Goed, dan is er nog een verhaal in de categorie je had maar één taak. Ja. En dat heeft alles te maken met een 26-jarige marechaussee die nachtenlang onderuitgezakt series zat te kijken, terwijl hij toezicht moest houden op een goudvoorraad. Hoe zit dit? Ja, de man moest toezicht houden op een goudvoorraad van 200.000 kilo van de Nederlandse bank. Die moest hij bewaken. Is nogal wat? Ik heb het uitgerekend. Meer dan 11 miljard euro gaat het om. Een soort geldpakkenhuis van Dagobert Duck, joh. Ja, maar in plaats van dat hij dus zijn ogen op dat goud hield, was hij vooral druk met zijn telefoon, had zijn earpods in en was vooral op zijn tablet aan het kijken. En niet bezig met dat goud. Hij had ook zijn koppel, dat is die riem waar pepperspray in zit en zijn wapen in zit, had hij afgedaan, op tafel gelegd. Hij was volgens mij ook niet bereikbaar. Nee. Collega's konden hem niet bereiken. Nee, dus die zijn ook op een gegeven moment maar met patrouilleren gestopt, begreep ik. En omdat ze hem dus niet konden bereiken. En het Openbaar Ministerie neemt het de man ook kwalijk en heeft hem vervolgd. Zij vinden dat hij paraat en waakzaam moet zijn tijdens die functie, tijdens die uren. En de rechtbank vindt dat ook. Vindt ook dat hij zich onttrokken heeft aan zijn verplichtingen. En die legt hem een taakstraf op van 100 uur. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu Peter Gillis. Het Misdaadbureau. Staat het imperium van Peter Gillis op instorten? De steenrijke campingbaas moet zijn bekendste vakantiepark Prinsenmeer in de Brabantse gemeente Asten sluiten. En nog eens 7 andere vakantieparken staan op de tocht. Allemaal omdat er vermoedens zijn van criminele activiteiten. Langzaam maar zeker sluit het net zich rond Peter Gillis, de bekende Brabantse ondernemer die we ook kennen van zijn eigen reality-serie. Ja, Peter Gillis, multimiljonair Peter Gillis. Sinds een paar weken kunnen we hem en zijn familie volgen in een real-life soap op SBS. Massa is kassa. Eigenaar van een heus vakantieparken-imperium. Die gestroomlijnde bolide is van de iets minder gestroomlijnde Peter Gillis. Directeur, eigenaar, enig eigenaar, Oostappengroep, vakantieparken. Ook Peters 3 kinderen werken in de zaak. En met alle liefde en geduld van de wereld leert hij ze het vak. En die ouwe bedoelt het niet slecht. De ene uit het zo en ik zit zo in elkaar. Laat echt familiebedrijf zoals wij in elkaar zitten keihard werken. Laat dan Nederland maar eens kijken, hè, wat ooit heel makkelijk denkt. Hè. Peter rijdt een grote auto of dit, maar het is altijd werken en sjouwen. Laat dan heel Nederland maar eens kijken, jongens. Hè. Hoe zit nou een familiebedrijf in elkaar? En gewoon plat. Ja, dat werkt zo door die man. Ja, je helemaal de kriebels van. Ik moet over 3 dagen gewoon klaar zijn en open. Ik weet niet wie je de boel aanstuurt, hè, maar dat zou ik zo nooit doen. Ik zou dat niet. Wie kijkt er hier naar? Niemand. Het is mij niet. Ik heb het niet gezien. Daar word ik eigenlijk wel foxwild van. En lekker hatse flatsen. Ik ben misschien een beetje lomp, maar hartje van goud. Ado. Succes ermee. Ja, beroemd, maar ook berucht. Hoe kon Peter Gillis uitgroeien van nationale knuffelbeer tot, volgens burgemeesters, het toonbeeld van ondermijning? Jelle Krekels van het Eindhoven Dagblad vroeg zich dat ook af. En hij schreef in de afgelopen jaren al vele stukken over hem. En vaak ook samen met misdaadverslaggever Giel Timmermans van het AD. Beide zijn hier bij ons te gast. En uiteraard is ook onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom aangeschoven. Noah, hoe vaak heb jij Massa is Kassa gekeken deze week? De afgelopen week best wel veel, ja, zeker. Zeker, ik heb heel wat Hatzenflats en Fox Wild gehoord. Want zo hebben we Peter Gillis toch vooral leren kennen. Ja, als brutale Brabander, hard werken, grote bek eigenlijk. En zo heeft hij toch wel een miljoenenimperium opgebouwd. Hij komt uit een gewoon arbeidersgezin en daar was geld helemaal niet heel vanzelfsprekend. Maar op jonge leeftijd kocht hij wel al een park samen met familie. En niet veel later kocht hij die familie uit en werd hij de enige eigenaar. Ja, nu heeft hij dus 11 parken waar hij meer dan 55.000 mensen in het hoogseizoen kan vestigen. Dat en dus zijn reality-serie. En zijn reality-serie, ja, inderdaad. Massa's Kassa. Ja, ik ben dus zelf niet per se een vervent kijker, maar ik heb een vriend... Je moest wat inhalen. Ja, maar ik heb een vriend die dit wel graag kijkt. Die wilde op een gegeven moment ook een auto met sterretjesdak en we had zelfs de wens om ook een camping te beginnen. Ja. En zo kennen we hem dus ook van al die uitspraken. Hè? Fox Wild. Jij hebt me ook uitgelegd wat dat dan betekent. Dat hij zich opwint. Ja. Dat negatief of positief kan zijn. En zo leren we wat bij. Jelle, nogmaals, jij beschreef voor het Eindhovens Dagblad ook al vaker, ja, hoe Peter Gillis uitgroeide. Eerst tot die nationale knuffelbeer. En later tot dat toonbeeld van ondermijning. Als we bij dat eerste deel beginnen. Wat maakt hem zo populair? Ja, het is eigenlijk wat hij zelf ook al heel erg goed verwoordt. Dat hij is gewoon inderdaad die brutale ondernemer. Hij noemt zichzelf soms ook wel een beetje een klootzak. Het is toch wel iets wat wij leuk vinden of grappig vinden. Iemand die door dat brutale hardwerkende ondernemerschap van zichzelf eigenlijk meer een soort merk maakt. Zoekt de grenzen op, soms eroverheen. Ja, en dat is eigenlijk waar ons startpunt ook geweest. Hè? Want wij lazen ook al die verhalen over, weet je, alles wat hij deed, dat vond men leuk om te lezen. Er kijken nu nog steeds bijna een miljoen mensen naar die serie. En alles wat Peter Gillis aanraakte, wat hij uitbracht, of dat een kookboek is, of wat dan ook, dat vonden we allemaal heel erg leuk en grappig. Maar ja, er is een hele merchandise ook rondom. Ja, ja, je kunt bijvoorbeeld een Peter Gillis stresspoppetje kopen, of een t-shirt met Hatzenflats erop. Je kunt hem ook een verjaardagsboodschap laten inspreken. Het gebeurt ook heel veel. En hij had een ongekende populariteit. Maar tegelijkertijd kwamen wel die berichten steeds weer naar buiten. Dat hij dwangsommen opgelegd kreeg. Of ruzie had in die gemeente. Of ook ruzie had in die gemeente. Het bleef ook maar komen. Dus er bestonden een soort twee realiteiten rondom deze persoon. Nou, voor ons was het wel echt een beetje ineens de noodzaak van, maar nou, nu willen we toch echt wel eens weten, hoe zit het nou werkelijk? Waarom is het toch overal waar die komt, dat die ruzie krijgt en dat hij dwangsommen krijgt of boetes of in ieder geval gezeur. En als je dan hem vraagt, is het sowieso ondernemertje pesten, maar we wilden echt wel weten van, wat zit hier nou achter? Welke, ja, dat gaan jullie ons zo ook helemaal uitleggen. Maar toch, als we nog even naar de figuur Peter Gillis kijken, Giel, hoe is hij bijvoorbeeld opgegroeid? Hoe was zijn jeugd? Ja, dat vertelde Noma natuurlijk net al. Hij noemt het zelf een kutjeugd, meen ik, in zijn biografie. Maar dus nooit met heel erg veel geld. En gewoon uit een Brabants dorp. En uiteindelijk inderdaad in 1968 heeft hij dat vakantiepark met zijn broers en zussen gekocht. En vanuit daar eigenlijk steeds dat vakantiepark imperium uitgebreid. Dus hij kocht weer een park bij en kocht weer een park bij. Heeft ook een aantal weer verkocht. Maar langzaam bouwde hij dat helemaal uit. Ook over de grens. Dus in België heeft hij bijvoorbeeld ook een aantal parken. En uiteindelijk, massa is kassa. Dat slaat op het idee dat je, als je maar gewoon heel veel mensen op een bepaalde plek propt, maar ze niet heel veel geld vraagt, kunnen er toch heel veel geld aan verdienen. Dus mensen die een hele kleine portemonnee hebben, kunnen toch een midweekje in een staakcaravan op een fijn park staan, hoeven weinig te betalen. Maar omdat ze met heel veel zijn, verdienen er toch heel veel geld aan. En hij heeft natuurlijk wel dus, vanuit die, wat hij zelf noemt, hè, kutjeugd, zij volgens mij dan zo'n imperium op kunnen bouwen. Is dat misschien ook deels waarom die dus omarmd wordt? Dat we dat ook bijzonder vinden? Dat we zeggen, het is toch een beetje de American Dream? Ja, misschien wel. En ook omdat hij eigenlijk, als je hem ziet, het is niet dat hij nou eruit ziet als een soort zakenman of zo, die heel erg afstand tot de normale mens heeft. Nee, hij is gewoon heel boers en een beetje lompig. En we vinden hem grappig inderdaad. Maar ja, het zou de buurman in de straat kunnen zijn. Hè? Dus het maakt hem heel aanraakbaar. Hij heeft allemaal dure auto's en zo, dat klopt allemaal. Maar als je hem gewoon ook ziet in de serie, ja, het is gewoon een hele simpele man eigenlijk. Terwijl hij eigenlijk tegelijkertijd als ondernemer natuurlijk heel succesvol is. Succesvol en er rijk mee geworden. Hij heeft ook een tijdje Noah in de Quote 500 gestaan. En hoe die daarin kwam, dat is ook wel een wonderlijk verhaal. Ja, zeker. Ja, normaal zijn ondernemers ja toch wel een beetje terughoudend, hè, om te praten over hun vermogen. Maar Peter helemaal niet. Hij vond zichzelf quotewaardig en moest en zou in die lijst terechtkomen. Oud-hoofdredacteur Sander Schimmelpennink vertelt bij Arjen Lubach hoe dat ging. Wij op een gegeven moment kregen we een telefoontje van Peter Gillis. En die zei, ik hoor in die lijst van jullie, waarom sta ik er niet in? En toen dachten wij van, nou, dit hebben we zelden meegemaakt dat iemand zich zo opwerpt. En ja, toen hebben we zijn jaarverslagen gecheckt. En toen vonden we hem niet echt kredietwaardig genoeg. Dus hij zat er net onder. Toen zei hij, godverdomme, ik kom nu naar Amsterdam. Toen is hij in zijn Porsche Panamera gesprongen. met zijn 40 jaar jongere vriendin. En zijn boekhouder. En de hele achterbak vol met multimappen. Wow. En toen is hij naar Amsterdam gereden om zijn kredietwaardigheid te bewijzen. En dat lukte dat eerste jaar nog niet. Dus toen haalde hij het niet. Maar een jaar daarna kwam hij er dan toch in. En toen heeft hij volgens mij zijn hele kantoor laten behangen met de koffer. Laten behangen. Ja, dat zal dus ook weer typisch Peter Gillis zijn. Hij heeft er toen dus ingestaan, maar daarna, een jaar later ook weer niet. Nee, toen vond Quote hem weer niet meer kredietwaardig genoeg. Daar was Peter het weer absoluut niet mee eens. Die liet een Quote 501 drukken met familie Gillis op de koffer. Wat weten we nu, Jelle, over hoe hij er financieel voor staat? Ja, dat blijft echt een heel lastig voor ons heel lastig om de vinger achter te krijgen, omdat ja, de waarde zit natuurlijk voor hem heel erg in die parken. En die parken liggen vaak op een mooie plek. Het zijn best wel mooie locaties. Maar tegelijkertijd zie je hem heel veel vastgoed kopen. Bijvoorbeeld een kasteeltje in België. Een penthouse in Spanje aan de kust. En daar kun je niet echt achterkomen van hoeveel kostte dat nou? Het is vooral nu, zeg maar, dat je ziet dat hij die parken heeft. Maar ondertussen sluit hij ook weer leningen af op die parken. Dus dan heeft een aantal parken weer een onderpand bij iemand waar hij dan weer 19 miljoen van heeft gekregen. Het blijft echt een heel moeilijk om daar overzicht over te krijgen. Dus ook bij Quote vinden ze het ook lastig om nou echt te zeggen hoeveel geld heeft hij nou werkelijk? Want ondertussen rijdt hij natuurlijk wel nog steeds in die Bentleys en laat hij het heel breed hangen. Maar hoeveel geld dat hij nou echt heeft, ja, daar heeft niemand echt een duidelijk beeld van. Wat we dus wel weten is dat er overal rond Peter Gillis, ja, ruzies zijn, zoals jij dat net al zo noemde. Wanneer begon die ellende? Ja, dat begon toch ook wel echt in zijn belangrijkste park. Hè? Dat park in Asten, Prinsenmeer, waar die een tijdje arbeidsmigranten huisvestte. En dat was tegen de regels, hè, want er was gewoon geen vergunning voor. Asten was in het begin echt nog wel welwillend om daar bijvoorbeeld wel een vergunning voor te geven. Maar ja, als iemand dan de hele tijd de regels al overtreedt en gewoon geen betrouwbare ondernemer blijkt, ja, dan heeft zo'n gemeente natuurlijk ook niet echt meer een reden om daar nog mee in zee te gaan. Dus daar begon het eigenlijk mee dat de gemeente daar echt heel erg begon te stijgeren van, we gaan het gewoon niet meer doen. En ondertussen breidde hij die werkwijze, dat illegaal huisvesten van arbeidsmigranten, gewoon steeds verder uit over allerlei parken. In dus Brabant had hij eigenlijk gewoon scheid aan. Ja, ja. En dat is wel een beetje de werkwijze van Gillis. Hij doet dat gewoon en je kan er heel veel geld aan verdienen, want arbeidsmigranten, ja, je hebt er eigenlijk bijna niks voor nodig. Hè. Je hebt er geen subtropisch zwemparadijs voor nodig of een animatieteam. Wat je er wel voor nodig hebt is een vergunning en die had Peter Gillis niet. Maar hij verdiende er in de tussentijd wel heel veel geld aan. Want voordat de gemeente echt kan handhaven en kan zeggen, en nu is het klaar, ja, dan kunnen ze een dwangsom opleggen van, wat was het vaak, Giel, 100.000 euro. Ja, dan lacht Peter Gillis zich natuurlijk helemaal rot, want dan heeft hij er in de tussentijd misschien al wel miljoenen aan verdiend. Ja, want bijna 10 jaar geleden, in 2014, worden er voor het eerst ook mensen aangehouden. En dat had Noah ook te maken met die arbeidsmigranten. Ja, dat was op Park Droomgaard in Kaatsheuvel. Dat is inmiddels niet meer een park van Peter Gillis. Maar daar werden een aantal mensen aangehouden vanwege die illegale huisvesting. Ja, en niet alleen daar, op veel meer Gillisparken dus, zoals we ook al hoorden, wonen dus illegaal arbeidsmigranten. Ja, nee, hij lijkt het echt als een lucratieve business te zien, zoals Jelle ook al even vertelde, om arbeidsmigranten te huisvesten op zijn park. Ondanks dat hij daar dus dwangsom voor opgelegd krijgt. Campingbaron en realityster Peter Gillis moet de gemeente Peel en Maas een miljoen euro betalen voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark De Bergt in Baarlo. Hier achter me wonen arbeidsmigranten. Die zijn hier gehuisvest op dit vakantiepark. En dat mag niet. Ik heb natuurlijk de eerste actie op Giro al op de mat liggen. Het lijkt de postcoterij wel. Daar gaan we natuurlijk bezwaar indienen en zo. Om wat extra geld te verdienen laat hij arbeidsmigranten op zijn parken wonen. Daar heeft hij geen toestemming voor. Bij een inval in vakantiepark Brugse Heide in Valkenswaard worden tientallen arbeidsmigranten ontdekt. Hoe moet het verder met de bijna 400 arbeidsmigranten die wonen op recreatiepark Prinsenmeer in Asten? Ze dreigen op straat te komen te staan, want de gemeente wil ze er weg hebben. Maar eigenaar van het park Peter Gillis weigert ze weg te sturen. Nou, op dit moment ben ik misschien illegaal bezig, maar die mensen zitten er al 25 jaar. Als de gemeente met nog meer dwangsommen komt, ontruimt Gillis de huisjes. Dan staan de arbeidsmigranten op straat. Dan krijg je een hoop wildgroei, denk ik. Dan gaan ze misschien weer in woonhuizen of in de auto slapen. Of ja, dat moeten we met z'n allen niet willen. We horen hier Peter Gillis dus ook, Giel Timmermans, misdaadverslaggever van het AD. Kan je uitleggen hoe hij dit nou ziet? Waarom zegt hij nou van, nou, ik ga hier gewoon mee door? Nou, het is voor hem allereerst een belangrijke verdienmodel, maar hij, in ieder geval zo brengt hij het. Kijk, we hebben natuurlijk wel een probleem met de huisvesting van de arbeidsmigranten. En hij zegt, ik heb een park, ik heb huisjes, daar kunnen die arbeidsmigranten gewoon wonen. Ze moeten toch ergens wonen en ik ze moeten ergens wonen. Hij heeft toen bijvoorbeeld ook toen in de tijd dat er heel veel Oekraïners vluchten voor de oorlog, heeft hij gezegd, breng ze maar bij mij, ik wil ze wel opvangen. Hè. Een soort maatschappelijk belang droeg hij uit. Ja, en die zou eigenlijk zeggen, ja, wat is daar het probleem van? Want waarom ligt hij dan voortdurend toch in de clinch met de gemeente? Wat is er in de gemeente nou het grootste bezwaar als het nu gaat om die arbeidsmigranten? Nou ja, bijvoorbeeld in het geval van Prinsenmeer. Dat ligt in de gemeente Assen, maar het is in een dorpje Ommel. Eigenlijk maar een klein dorpje. Als je daar in één keer honderden arbeidsmigranten neerzet, dan verandert gewoon dat dorp in samenstelling natuurlijk. Dus die bewoners die in dat kleine dorp Ommel woont, die dachten, hé, we worden in één keer aan alle kanten geconfronteerd met arbeidsmigranten. Waar dus ook geen vergunning voor was. Dus de gemeente heeft daar geen toestemming voor gegeven. Nee, maar ze waren op dat moment continu met elkaar in gesprek van om uiteindelijk ertoe te komen dat ze wel arbeidsmigranten daar mochten houden. Alleen Peter Gillis wilde er meer hebben dan dat de gemeente zag zitten. En uiteindelijk is het daar vooral op geklapt. En niet alleen daar. Dit speelt in veel meer gemeentes. En dan ging hij ook wel echt, nou ja, hij vecht echt terug. Hoe pakt hij dat aan? Ja, zeker. Dus wat er dan gebeurt is, de gemeente zegt het mag niet. En hij gaat er tegen in protest en vindt dat het wel mag. Vervolgens wordt er een controle gehouden. Het blijkt dat er toch arbeidsmigranten zitten terwijl het niet mocht. Er wordt een dwangsom opgelegd. Die dwangsom vacht hij weer aan. En zo beland je eigenlijk in een soort juridisch gevecht van continu rechtszaken. En die rechtszaken die nemen ontzettend veel tijd in beslag. Dus soms ging er wel gewoon een half jaar, een jaar overheen. En in de tussentijd kon hij wel al die arbeidsmigranten gewoon op zijn park laten zitten en daar geld aan verdienen. En dat was natuurlijk ook bij de gemeente een doorn in het oog. We willen iets aanpakken, we vinden dat het niet kan, we willen het niet. Maar ondertussen duurt het heel erg lang, kost ons ontzettend veel energie om het tegen te gaan. En hij piste zelfs een gemeentehuis onder, Jelle. Dit moet je ons nog even weer uitleggen. Misschien kennen mensen dat filmpje nog wel. Dat volgens mij bij jullie toen onder ogen kwam. Bij jullie voor het eerst. Ja, wij vonden het ook wel heel symbolisch. We kregen dat filmpje onder ogen waarbij je Peter Gillis inderdaad zijn Ferrari ziet parkeren naast het gemeentehuis van Asten. En dan zie je hem met één hand tegen het gemeentehuis leunen en dan zijn broek openritsen en tegen het gemeentehuis urineren. Hij zegt erover zelf achteraf wel dat hij dat nep voor de nep deed. Maar goed, mij maakt dat helemaal niet zoveel uit. Want het is gewoon echt heel tekenend voor hoe hij hiermee omgaat. Het is gewoon een hele dus ook, dikke middelvinger eigenlijk naar die overheid. Hè, die hem dus in zijn belevenis echt heel erg dwars zit. Terwijl ja, het is eigenlijk gewoon de vraag van de overheid. Van hou je aan de regels? Maar hij ziet dat dus echt helemaal niet zo. En dat filmpje staat daar voor jou symbool voor die dikke middelvinger. En dat hij zelfs dus zo'n gemeentehuis onderpist, zeg ik dan maar even goor. Ja. Ja, je kunt het je niet voorstellen dat je tot zoiets overgaat. Maar hij laat daarmee zien voor mij dat hij echt scheid heeft aan die overheid. En dat hij gewoon precies wil doen wat hij zelf wil. We gaan zo nog volop doorpraten over Peter Gillis. Maar nu eerst het NOS Journaal met Suzanne Vries. NPO Radio 1. Israël heeft de grensovergang met de Gazastrook bij Kerem Shalom geopend om tijdelijk humanitaire hulp door te laten. Daardoor is het voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog mogelijk om hulp vanuit Israël de Gazastrook in te laten gaan. Een groep westerse landen, waaronder Nederland, wil dat Israël optreedt tegen kolonisten die geweld gebruiken tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Onder meer België, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de oproep ook ondertekend. De gemeente Baarn wil een aantal boa's een vuurwapen en een wapenstok geven, want er is volgens de burgemeester steeds meer agressie en geweld. Minister van Rechtsbescherming Weerwind weigert en daarom sleept de gemeente de minister voor de rechter. En de 17-jarige jongen die 6 jaar werd vermist en gisteren werd gevonden in Frankrijk, komt waarschijnlijk morgen terug naar Groot-Brittannië. Daar wordt hij herenigd met zijn oma. De jongen keerde in 2017 niet terug na een vakantie in Spanje met zijn moeder. Zij had geen juridische zeggenschap over hem. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Staat het imperium van Peter Gillis op instorten? De steenrijke campingbaas moet zijn bekendste vakantiepark Prinsenmeer in de Brabantse gemeente Asten sluiten. En nog eens 7 andere vakantieparken staan op de tocht. Allemaal omdat er vermoedens zijn van criminele activiteiten. Daarover te gast zijn 2 journalisten die vaak samen optrekken en al vele verhalen hebben geschreven over Peter Gillis. Dat is onderzoeksjournalist Jelle Krekels van het Eindhovens Dagblad en misdaadverslaggever Giel Timmermans van het AD. En natuurlijk is onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom er ook. Giel, we hebben het al gehad over de arbeidsmigranten. Het is niet alleen arbeidsmigranten. Het gaat om nog veel meer misstanden. Ja, en als je dan kijkt naar de regels die worden overtreden, dan heb je het bijvoorbeeld over dat hij illegaal bomen kapt. Dat hij illegaal bijbouwt. Wij hebben op een gegeven moment zijn wij een half jaar bezig geweest met een onderzoek naar hem. Wij spraken mensen die bijvoorbeeld op zijn park hadden gewerkt en daar zwart kregen uitbetaald. We hebben gehoord over toestanden waarbij hij van een op ander moment besloot om geen toerismebelasting te betalen voor die arbeidsmigranten. Wat hij eigenlijk wel verplicht was in de ogen van de overheid. Dus zo stapelden zich al die feiten zich allemaal op. Mm-hmm. Nou zeg je al, van, jullie hebben natuurlijk met veel mensen gesproken in de afgelopen jaren. Mensen die dicht bij hem staan of iets verderaf, burgemeesters, inderdaad oud-medewerkers. Voelden jullie terughoudendheid? Zeker, ja. Wat we merkten heel duidelijk is dat zij niet met naam en toenaam bijvoorbeeld in de krant wilden. Nu zie je dat de laatste tijd wel wat vaker, maar toen wij dat verhaal maakten, 1,5 jaar geleden, was dat nog niet zo heel erg gebruikelijk. Maar dat zegt natuurlijk iets over dat mensen blijkbaar zich niet fijn voelen om met onder naam en toenaam iets over Peter Gillis te zeggen. En ze hadden een bepaalde angst of zo. Dus iemand zei, ja, ik wil niet de hele rest van mijn leven over mijn schouder hoeven kijken. Maar dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. Ik wil overigens daarbij wel zeggen, de vraag is hoe reëel nou zo'n risico is en of hij inderdaad agressief is. Maar blijkbaar heeft hij wel een reputatie dat hij misschien intimiderend kan zijn of iets dergelijks. En dat mensen daar dus in ieder geval bang voor zijn. Zijn daar voorbeelden van, Jelle? Dat intimiderende, of in ieder geval dat het zo kan overkomt? Ja, hij maakt er zelf ook echt geen geheim van. Dat hij heeft vaker het nieuws gehaald of de artikelen gehaald waarin hij zelf zegt van, nou, er was iemand die wilde niet betalen en toen nam ik gewoon een sterke arm mee naar een land waar diegene dan zat en dan gingen ze hem gewoon opzoeken. Ja, dat is natuurlijk al intimidatie. Maar het gaat ook om veel concretere zaken waarbij bijvoorbeeld iemand op een park niet betaalt of iets anders doet wat hem niet zint. En dan sluit hij hem bijvoorbeeld af van gas, water en licht. Dat is ook al heel intimiderend. Dus je hoeft die serie eigenlijk maar te kijken. En dan ik kan me daar in ieder geval wel al iets bij voorstellen. Hè, dat het intimiderend kan overkomen. Ja, je ziet ook al wel in die serie, zie je ook al kleine dingetjes in zijn leiderschap. Dat hij ook een beetje naar het personeel, dat hij een beetje intimiderend overkomt. Dat er, dan hebben ze de eindejaars schoonmaak. En er staat dan nog een fles wodka open in een koelkast. En dan wordt er ook gevraagd, ja, en wat is daar dan de bedoeling van? En dat is dan voor een kerstborrel of zo. Maar goed, dat zijn ook allemaal van die kleine details die ook een beetje intimiderend overkomen. We hebben het over arbeidsmigranten gehad, maar ook over die medewerkers. En als we het dan over de vakantiegangers zelf hebben, de campinggasten, dat is ook niet allemaal roze geur en maneschijn. Nee, die komen soms ook wel van een koude kermis thuis. Schimmel in de badkamer, etensresten van vorige bewoners in de huisjes. Ja, lekker. Ook ouderwetse ketels die het niet goed doen, waardoor het brandgevaar toeneemt en de kans op koolmonoxidevergiftiging. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Gasten klagen steen en been over de vakantieparken van de Oostappengroep. Zo schrijft Suzanne dat de inventaris zeer incompleet was en dat ze verrast werd met een volle pan pasta met schimmel in een magnetron. En wat wel heel erg opvalt is dat het een park is met twee gezichten. Als je binnenkomt, dat ziet er heel mooi uit. Alles is redelijk goed onderhouden. Als je verder loopt, dat hele park helemaal door, heel dat stuk, kom je achter in een bosgedeelte. En dat ziet er wel anders uit. Want dat is de plek waar die vervallen huisjes staan, waar de ingestorte chalets, een soort eigenlijk vuilnisbelten ben ik daar tegengekomen. Enorme bende. Nou, ik wil wel mensen duidelijk en op attenderen van, joh, weet je, als je dit boekt, de huisjes, tot je dus niet waar krijgt voor je geld en tot je dus echt wel in een krot terechtkomt wat gewoon niet functioneert en niet werkt en niet veilig is. En de lijst met problemen die lijkt oneindig. Zo wordt er slecht schoongemaakt, er ligt troep van vorige gasten, schimmel in de badkamers, smerig beddengoed, beschimmelde gordijnen. Wat er mis kan zijn, lijkt ook mis te zijn. Dat klinkt allemaal niet heel aantrekkelijk. We kennen ook allemaal wel die verhalen. En jullie zijn samen ook een aantal dagen op zo'n park geweest, toch, Jelle? Ja, klopt. Wat wel belangrijk is hierbij te zeggen, vind ik wel, is dat het, sommige mensen weten misschien niet dat dit echt een dat je voor €150 met het hele gezin een midweek op zo'n park zit. Dus het is ook wel echt, zeg maar, low budget vakantievieren. En dan bedoel je ook van, ja, wat misschien ook, wat kan je verwachten van? Ja, van hij zegt zelf ook altijd van, ja, mensen moeten hier geen 5-sterren dingen verwachten. En dat is ook echt niet zo. En dat hebben we inderdaad zelf ook proefondervindelijk. Ja, wat? Gewoon bij het betreden, weet je, heb je al het idee dat het soort kartonnen deur. En dan daarna, ik pakte volgens mij meteen een kapot glas uit de koelkast. En ik sliep naast een schimmelvlek in de muur, zeg maar. Dus dat was al niet heel prettig. Wat heb jij nog voor ervaring? Nou. Ja, Giel, hoe was dit? Ja, want hoe lang zijn jullie geweest? Ja, we zijn inderdaad midweken. Dat was overigens niet in het hoogseizoen. We waren een van de weinige kamperende gasten, zullen we maar zeggen. Een caravan dan? Of een, ja, we hadden een staakcaravan inderdaad. En ik trok die bestekla open. En dan zie je dus 7 vorken en 1 lepel, weet je wel. Dat soort dingen. Ik zet de televisie aan en je had sneeuw. Dus dat vonden wij allemaal heel erg komisch. Ik moet overigens wel zeggen, wij hebben daar op die vlonder gezeten van van die staakcaravan. Met een krat bier. Toen was het hele leven weer goed. Ja, waar heb je nog meer nodig, hè? En de zon scheen, dus je bent het was er lekker prima. Uit. Maar jullie hadden natuurlijk niet zomaar het idee om lekker samen een paar dagen weg te zijn. Jullie al, neem ik aan, een ander doel met dat bezoek als journalisten die helemaal in zijn leven ook duiken. Ja, zeker. Kijk, als jij een onderzoeksvraag gaat schrijven over een campingbaas, dan vind ik op het minst dat je ook moet weten waar je over praat. Dus wij wilden graag zelf ervaren hoe dat was op een van zijn vakantieparken. Dus dat is wat we hebben gedaan. En we wilden natuurlijk ook wel een gesprek met mensen die daar gewoon echt jaren rond zitten. Hè? Met de vaste, of misschien wel de permanente bewoners die daar dan eigenlijk ook niet mogen zitten. Lukte dat? Ja, dat vonden we wel lastig. Omdat we niet echt goed wisten hoe we het gesprek moesten aanknopen. En die mensen kennen elkaar natuurlijk allemaal wel heel erg goed. Want het is de gedeelte waar ze echt wonen. Dat is echt ook een soort woonwijk. Een soort vaste kliek. Dus ja, ja, dus, ons kent ons, maar ze kenden jullie niet. En wisten ze dan dat jullie journalisten waren? Of jullie onder de radar? Nee, we hebben echt toen voor gekozen om echt... we wilden echt gewoon kijken van hoe is dat hier? Welke ervaringen kunnen we hier ophalen? En we willen ons niet meteen als journalisten daar over dat park gaan begeven. En hoe pakten jullie dat aan om toch met hen in gesprek te kunnen komen? Ja, op een gegeven moment had ik dus iets creatiefs bedacht. En dat was... Ik een glimlach hier op beide gezichten. Nou ja, ik dacht, als we nou gewoon 2 flessen wijn halen met een kurk... En we gaan dat park op en we zeggen, we hebben in onze staak even geen kurkentrekker. Dan kunnen we misschien zo het gesprek aanknopen. En Giel vond het meteen echt een top idee. Wat misschien ook niet zo gek is dat er iets mist in de inventaris. Nee, ik denk dat ze daar niet van opkijken inderdaad. En het probleem was eigenlijk dat we bij de eerste vaste gast waar we kwamen, die zei eigenlijk niks. En die zei, oh ja, is goed. En die ontkurkte eigenlijk allebei die flessen meteen. En toen zaten we daarna samen op een bankje met allebei een open fles wijn. Mislukt. Dat we dachten, mislukt, ja. Ja, en lukte het uiteindelijk toch nog wel, Giel? Of hebben jullie toch weinig los kunnen krijgen? Ja, de redding kwam in een storm, hè? Sorry, een storm? Ja, ja, het toeval wilde dat inderdaad, het begon heel erg te stormen. En uiteindelijk waaide één boom, die waaide om. En die viel zo op een caravan. Oeh. Dus we dachten, oh, wat is er gebeurd, weet je wel. Dus dan staat daar, 50 man te kijken bij die boom. Omgevallen boom. En dat was dan meteen het moment waar je iedereen makkelijk kunt aanspreken. Ja, en kwam er toen nog iets uit? Of hebben jullie later veel meer voor jullie verhalen gehad aan nog, nou ja, ook de vele andere mensen die jullie gesproken hebben? Ja, dat wel. We kregen een indruk van dat park vooral, maar het is niet zozeer dat we daar nou echt allemaal geheimen hebben ontrafeld door daar rond te lopen. Het was vooral dat dat ook een beetje in die week onze uitvalbasis was om interviews te plegen in de regio. Maar daar op dat park is niet dat we daar nou echt onthullende dingen hebben gehoord. Vonden jullie het spannend om daar te zitten? Ja, eigenlijk wel, ja. Want zoals ik net zei, er waren eigenlijk helemaal niet zoveel bezoekers. En wij zaten in een staakcaravan die recht tegenover het huis van Mark Gillis, de zoon van Peter Gillis, was. Er zat alleen een meertje tussen. En ik dacht, zou ze nou gewoon ontdekt hebben dat wij journalisten zijn en ons extra goed in de gaten willen houden of zo? Ik werd er echt een beetje paranoïde van. Op een gegeven moment heb ik ook nog onder de lampenkap gekeken of daar misschien een microfoontje hing of ja, zo. Ja, dat was wel een beetje dat worden afgeluisterd. Ja, maar wat maakt dat jullie daar toch die angst van hadden? Voelde u dus ergens toch ook een beetje, nou, echt wel onveilig? Nee, ik denk niet dat wij ons zeer onveilig hebben gevoeld. Kijk, uiteindelijk wilden wij dat verhaal wel zo insteken dat het, kijk, het begon natuurlijk met het idee, zit hier nou eigenlijk achter? En dan ben je misschien ook geneigd om meer in het negatieve te gaan zitten. En we wilden daar ook heel erg voor waken. Dus je bent ook gewoon bezig met, oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zelf die oogkleppen niet krijgen? En dat je wil wel met een open vizier, zeg maar, dat onderzoek blijven uitvoeren. En ik denk dat daarom dat zenuwachtige van ons een beetje in zat, dat we wel dachten van, hoe gaan we dit? Want je zit daar toch undercover, zoals het dan misschien heet. Maar we waren eigenlijk niets anders aan doen dan gewoon daar de vakantieervaring beleven. Ik begrijp, maar jullie beschrijven natuurlijk ook in jullie verhalen al het gedoe, alle ruzies, alle de negatieve verhalen over Peter Gillis. Hebben jullie daarin wel eens gevoeld, nou ja, dat je denkt, nou, ik doe toch maar wat voorzichtiger, want ja, je weet het niet. Ik heb dat nooit gehad in ieder geval. Ja, voor mij was het wel echt de reden om dit bijvoorbeeld echt met Giel samen te willen doen. Ik had wel echt zoiets van, ik ga het niet in mijn eentje doen. Zeker omdat ik vind, wat we ook terug hoorden van veel bronnen die wij spraken, is toch wel echt dat intimiderende, dat soms echt wel meer is dan alleen maar dat afsnauwen en ik weet niet. Op een gegeven moment adopteer je dat gevoel natuurlijk van die bronnen ook wel een beetje. Dus dan hou je daar toch wel rekening mee. Ja. Ja. Nou hebben jullie maanden geleden al met veel burgemeesters gesproken van gemeenten waar zo'n Gillispark zit. Welk beeld kregen jullie toen? Ook van hoe de burgemeesters ermee om wilden gaan bijvoorbeeld. Of wat zij ervan vonden. Nou ja, die burgemeesters die waren er gewoon helemaal klaar mee met hem. Die beschreven aan ons, het is ook een pervers verdienmodel, noemde een van de burgemeesters het zelfs, dat hij van kwetsbare groepen, zoals arbeidsmigranten, over hun rug allemaal geld verdiende. En als hij dan daarop wordt aangesproken dat hij ze op straat flikkert en zegt, oké, gemeente, is jouw probleem. Ja, maar ook de gemeente had het dan natuurlijk gedaan, want... Ja, precies. Daar vonden zij dan dat Peter Gillis zelf niet zijn verantwoordelijkheid daarin nam. En het probleem dan vervolgens neerlegde bij de overheid. Dus dat was een van de dingen die zij zeiden waar ze heel erg mee zaten. Maar vooral dat continu volgens hun de regels aan je laars lappen. Daar waren ze gewoon helemaal klaar mee. En nu slaan de burgemeesters of die gemeente de handen ineen. Hoe bijzonder is het dat zij samen optrekken? En op welke manier trekken zij nu samen op? Is dat helder uit te leggen? Want het is wel een beetje misschien een ingewikkeld verhaal. Nou ja, het begint ermee dat zij op een gegeven moment allerlei partijen, dus behalve die gemeentes, maar bijvoorbeeld ook de Belastingdienst, ook het OM, dat die samen zijn gaan zitten en hun informatie hebben gedeeld over deze meneer. Wat je dan vervolgens ziet is dat zij eigenlijk allemaal min of meer dezelfde stappen ondernemen. En dat draait er met name om dat zij voortaan willen dat iemand met een vakantiepark in hun gemeente een vergunning krijgt. En als je die vergunning dan vervolgens wil aanvragen, in dit geval is ook Peter Gillis, dan moet je wat ze noemen een bibop-toets doorstaan. En die bibop-toets wil zeggen als dat een gemeente eigenlijk wil checken van, hey, is het wel een beetje zuiver op de graad deze ondernemer? Is het geen crimineel of heeft hij geen banden met criminaliteit? Dus als we die vergunning geven, lopen we dan een risico dat het daarvoor gebruikt wordt? Dat het in de criminele wereld gebruikt wordt? Precies, ja. En dat is ook wat ze bij Peter Gillis vervolgens hebben gedaan. Dus ze hebben hem helemaal onderzocht. Dat gebeurt dan door een landelijk bureau Bibop, zoals dat heet. Zoals nu dus in de gemeente Asten? Ja, precies. En Asten is eigenlijk de eerste gemeente die heeft gekeken naar het exploiteren van het vakantiepark. Dus het mogen openen van zijn vakantiepark, of openhouden in dit geval. Die hebben vervolgens gekeken, is het een betrouwbare ondernemer? Die hebben advies gevraagd aan het landelijk bureau Bibop. En die heeft geconcludeerd, ja nee, er is een groot risico dat hij die vergunning, als je die krijgt, gaat misbruiken voor wellicht criminele doeleinden. En wat weten we daar dan nog meer over? Want ja, dan is er een risico. Op wat precies? En hoe tonen ze dat dan aan? Hoe toetsen ze dat? Ja, op die argumenten heerst dus echt geheime houding van beide kanten. Maar wat we in ieder geval weten is dat het... vier jaar geleden is er door de Fiat een grote inval gedaan op veel parken in Brabant en in Zeeland. En dat was ook niet voor niets. Er was ook wel een verdenking en er ligt nu ook een telastenlegging. En dat gaat echt over belastingfraude, sjoemelen met de boekhouding. Dus dat is wel echt... Dat speelt natuurlijk ook een rol. Hè, dat voor de instanties en voor zo'n landelijk bureau Bipop ook kan zijn. Van zie je, zo'n vergunning, er bestaat een ernstig gevaar. Dat het wordt misbruikt voor criminelen. Maar het is wel op voorhand. Het is dus niet dat hij dus al daarvoor veroordeeld is. Nee. En dat is ook wel wat we in de publieke opinie ook heel erg merken. En ik kan me daar ook echt heel erg goed iets bij voorstellen. Dat mensen zeggen, hoe kun je iemand eigenlijk al zo erg straffen? Hè? Ik heb een expert gesproken die zei, ja, je kunt het bijna zien als een economische doodstraf. Hè? Je maakt iemand het ondernemen onmogelijk. Hij kan geen geld meer verdienen. En er is geen veroordeling, dus het voelt heel wrang. Maar aan de andere kant is het echt wel goed om te zeggen dat die gemeenten, die hebben dus echt jarenlang met hun rug tegen de muur gestaan en konden hier niet tegen optreden. En je moet je niet vergissen dat zo'n vakantiepark echt een enorm belangrijke locatie kan zijn voor een gemeente. Hè. Dat is echt vaak een heel mooie locatie met veel groen. Heeft ook een hele grote weerslag op een hele gemeenschap. Hè. Wat daar zit, dat komt ook in het dorp. Het is eigenlijk een soort extra dorp. En ik denk dat heel die wet Bibop, hè, dat is ook een expert die tegen ons zei, van die wet Bibop is hier precies voor bedoeld. Dat je die rotte kiezen kunt trekken. Dat je dus voordat er een veroordeling ligt, wel grip houdt op wat er op zo'n belangrijke locatie in je gemeente gebeurt. Ja, en jij schrijft ook, of jullie schrijven ook in een artikel, dat het doet denken, of dat het experts doet denken aan hoe gemeenten de aanval openden op motorbendes, hè, zoals Satudara en de Hells Angels. Waar komt die vergelijking vandaan? Nou, in het geval van die motorbendes hebben op een gegeven moment allemaal gemeentes dezelfde stappen ondernomen om te voorkomen dat die in hun gemeente, binnen hun gemeentegrenzen, dat die waren toegestaan. En dat is wat je hier in feite ook ziet. Het verschil is dan wel, in plaats van motorbands hebben we het hier over één ondernemer. Dus je ziet allerlei partijen, veel gemeentes die allemaal samenwerken en hun pijlen allemaal richten op één ondernemer. En hoe zie jij het? Want dat is natuurlijk, lijkt me voor jullie als journalisten ook lastig, dat je niet, wij weten ook niet precies wat er uit zo'n Bipop komt. En hoe waar is het dan, die vermoedens en die beschuldigingen? Nee, precies. Dat vonden wij ook wel heel erg lastig, hoor. Dat is inderdaad wat Jelle ook al schetst. Iemand is nog niet veroordeeld, maar krijgt wel te maken met allerlei negatieve effecten. Ik moet wel zeggen, het werkt natuurlijk wel zo. Als jij geen vergunning krijgt, dan kan je het aanvechten. Dat heeft hij in het verleden ook een aantal keren gedaan bij als hij geen horecavergunning kreeg. Hij heeft het aangevochten, is naar de rechter gestapt. En vervolgens kijkt de rechter erna. Ik denk dat we die moeten kunnen vertrouwen op zijn oordeel. En die besluit, ja goed, er is hier niks verkeerd gedaan door de gemeente. Het mag gewoon. En wat verwachten jullie nu? Want we zien het nu dus in Asten. Daar krijgt hij vergunning niet op basis van die Bibop-toets. Hebben we net allemaal gehoord. Maar hij heeft natuurlijk nog veel meer vakantieparken. Ja, Prinsenmeer en Asten is inderdaad zijn voorbeeldpark. Hè, zijn grootste park, zijn eerste park. Die kennen we ook vanuit de serie volop. Ja, precies. En... Nou ja, een voorbeeldpark is in die zin ook een voorbeeld, namelijk naar andere parken. Dus hij heeft in dit geval geen vergunning gekregen, maar ook andere gemeentes wordt al gewerkt aan het eisen van zo'n vergunning, of die gaan ze invoeren. Dus uiteindelijk moet hij ook in al die andere gemeentes moet hij door die Bibop-toets zien te komen. Ja, en als het op de ene plek niet lukt, ja, dan kun je er gif op innemen dat het op de andere plek ook niet lukt. Dat is wat experts tegen ons zeggen. Dus het lijkt wel alsof het een soort domino-effect is. Het eerste steentjes gevallen en er gaan nu steeds meer steentjes vallen. Want ja, die experts verwachten dat één voor één die parken, dat die ook die vergunning niet gaat krijgen en die zal moeten sluiten. En moeten we dan dus concluderen dat zijn imperium op instorten staat, Jelle? Ja, dat is wel echt wat je nu ziet gebeuren. En dat is ook wel echt het resultaat van die samenwerking. Hè? Want die gemeenten hebben dus echt een overlegplatform vakantieparken, waar ze het volgens hen dan echt over misstanden op vakantieparken in het algemeen hebben. Maar wij hebben een hele trits aan gemeenten gevraagd van met een vakantiepark. Van, hey, zitten jullie daar dan ook aan tafel? En toen kwam al heel snel bij ons, werd al heel snel duidelijk dat daar echt alleen maar gemeenten zaten die ook echt een Gillespark hadden. Dus dit lijkt wel echt een hele gecoördineerde aanpak van deze persoon. En dat vind ik soms wel lastig, hè, want iedereen weet, hè, het is ook onderzoek na onderzoek komt dat ook weer naar buiten. Een vakantiepark kan gewoon een enorme bron zijn, echt een pleisterplaats van georganiseerde misdaad en van criminaliteit. En bij Gillis zit het hem natuurlijk echt in het overtreden van regels. Hè, dat weten we allemaal. En hoe dat hij stelselmatig regels overtreedt. Maar over die criminaliteit, hè, waar nu toch een beetje de link mee wordt gelegd en die georganiseerde misdaad. Ja, daar krijgen wij als journalist ook nog niet echt de vinger achter. En het is ook maar de vraag of je die twee in één adem mag noemen. En dat vind ik wel. En dan ben ik echt heel erg eens met de mensen die zeggen dat iemand nu al op voorhand misschien te zwaar wordt gestraft. En dan wordt hier wel echt een enorme stempel opgedrukt. En doordat je dus niet kunt zeggen waar het over gaat, ja, creëer je ook heel veel ruimte voor ja, dat soort insinuaties. Peter Gillis kennende zal die wel terugvechten, toch? Ja, nee, dat is inderdaad tot nu toe altijd zijn werkwijze geweest. Hij is echt een soort simultaan bokser, hebben we hem volgens mij een keer genoemd, die in meerdere ringen tegelijk aan het vechten is. Juist omdat hij in zoveel gemeenten al die strijd steeds had. Ja, ja. Maar ja, je ziet hem nu wel echt veel, veel gevechten verliezen, zeg maar, als we die metafoor doortrekken. Ja, wat verwacht je, hoe hij hiermee om zal gaan? Nou ja, kijk, het belangrijkste is natuurlijk wel, hij kan ze misschien dadelijk niet meer openen, of hij moet ze dichtgooien, die parken, maar hij is de parken niet kwijt. Het is nog steeds zijn eigendom. En die parken vertegenwoordigen, ik meen dat hij volgens mij een omzet heeft van 35 miljoen per jaar op basis van die parken. Die zijn ook tientallen miljoenen waard gezamenlijk. Dus wat verwacht je dan dat hij het gaat verkopen? Ja, hij heeft ooit 5 jaar geleden gezegd van binnen 15 jaar wil ik eigenlijk heel de boel verkopen en gaan rentenieren. Dus, nou ja, goed, ik verwacht dat hij uiteindelijk dat zijn ontsnappingsroute, zou je kunnen zeggen, is. Namelijk gewoon het verkopen van die parken, tientallen miljoenen binnen strijken en daarmee lekker gaan rentenieren. Ja, maar dit is natuurlijk niet wat hij wilde. Ik bedoel, hè, dat dit nu gebeurt, daar wordt hij misschien dus wel Fox wild van, boos ja, van. Nou ja, ik denk, uiteindelijk is het natuurlijk wel nog zo dat hij een gunstige positie heeft. Hij kan nog altijd wel de lachende derde zijn in dit verhaal. Waardoor hij dus, en dan bedoel je dat hij er toch nog heel veel geld natuurlijk mee verdient, omdat het park van hem is en hij het kan verkopen. Ja, hij kan het natuurlijk nog verzilveren. En hij wil natuurlijk binnenkort ook sowieso wel een keer met pensioen. En dan kan hij gaan kiezen waar hij gaat zitten, in zijn kasteel of in zijn penthouse in Spanje. Hij heeft wat onderkomens. Ja, nou is er zoveel te doen rond Peter Gillis. We hebben nog lang niet eens alles kunnen bespreken. En Noah, dan is er ook nog van alles rond zijn ex-vriendin Nicole. Daar ligt hij ook mee in de clinch. Ook daarbij rechtszaken. Kan jij een beknopte samenvatting geven van hoe dit zit? Nee, het is bijna niet meer te volgen. Nee, ze zijn echt met veel regelmaat in de rechtbank te vinden, beide. En in eerste instantie zei Peter nog dat Nicole en hij als vrienden uit elkaar zijn. Maar daar lijkt het eigenlijk geen enkele schijn van te hebben. Als je denkt dat de showbiz ruzie tussen Johnny Depp en Amber Hart heftig was, dan ken je deze nog niet, want we hebben er een poldervariant van. Peter Gillis en Nicole Kremers op dit moment. Een boze ex, Peter Gillis, is er berucht om. Er is al veel over een vaststellingsovereenkomst tussen voormalig lovers Peter Gillis en Nicole Kremers in de media gespeculeerd. Ja, we zijn echt terechtgekomen in een ware showbiz-oorlog. Peter wil namelijk dat Nicole zich niet meer publiekelijk uitlaat over de relatie. En daarvoor moesten ze vandaag in de rechtbank verschijnen. En het was een ouderwets potje modder gooien. Ja, het was weer alles behalve gezellig tussen deze twee. In de zoveelste zaken die we zien. Hoe vaak zijn zij wel niet bij de rechtbank? De heer Peter Gillis wordt ervan verdacht dat hij op 29 mei 2022 in Ommel zijn levensgezel mevrouw Kremers heeft mishandeld door haar met kracht aan haar armen en haren te trekken, haar tegen een muur te duwen, in haar rug en neus te bijten, te knijpen in haar borsten. Er is letsel gezien en er is ook op de melding het een en ander te horen. En dat maakt dat wij wel vinden dat er voldoende licht tegen de verdachte. En dan komt dit er dus ook nog bij, bovenop alle verhalen die we al gehoord hebben. Hoe kijken jullie naar deze ontwikkelingen, deze juridische strijd? Nou ja, je kan wel zeggen dat het niet bijdraagt aan het beeld van de nationale knuffelbeer. Maar ik hou me hier wel zo ver mogelijk van. Zeg maar. Jij bent meer met andere verhalen bezig. Jij, Giel? Ja, ik vind het wel heftig, weet je wel. Ja, als je dit zo hoort, ook die voorbeelden, ja, schrik je er toch weer Het begon van. Een beetje lollig, het itempje. Maar uiteindelijk gaat het wel om mishandeling. Hè, of in ieder geval een beschuldiging van mishandeling. Hè. De zaak moet nog dienen. Maar er liggen meerdere signalen dat zij meerdere keren zo zijn mishandeld door hem. Ja, dat is gewoon heel erg heftig. En ik kan me nog herinneren dat wij het onderzoeksverhaal schreven. En vlak daarna werd bekend dat die mishandeling had plaatsgevonden. Nou, dat heeft nog veel meer ruis veroorzaakt. En wat ik me dan ook afvraag is, je hebt een talpa dat deze show van hem uitzendt. En ik vraag me af, ja, hoe kijken die hier naar? Je hoort eerst dat hij allerlei regels overtreedt, met allerlei gemeens overhoop ligt. Nu hoor je dat hij beschuldigd wordt van mishandelen van zijn ex-vriendin. Vind jij het dus, als ik jou zo beluister, gewoon toch vreemd? Dat hij dus zo'n groot podium heeft, dat hij zo'n eigen programma heeft. Maar ja, ja, goed, dan, ik wil niet zeggen dat het nou helemaal wordt goed gepraat wat hij heeft gedaan. Hè. Als hij het heeft gedaan, dan laten we dat nog even vooropstellen. Hij is verdachte. Maar hij krijgt elke keer wel een podium. Terwijl er hele serieuze beschuldigingen tegen hem liggen. Ik vind het wel opvallend. Ja, want het is inderdaad nog steeds te zien. We zagen hem ook nog in de kerstpromo voorbij komen. Wat is er over duidelijk? Blijft hij voorlopig op de buis, Noah? Ja, er was dus wel eerst even sprake van dat het misschien zou verdwijnen. Maar omdat die rechtszaak van die vermeende mishandeling dus is verplaatst, is besloten om seizoen 11 van Massa is Kassa gewoon uit te zenden. En dat is dus op dit moment gewoon op tv te zien. Ja, wat vind jij daarvan, Jelle? Ik vind het ook gek hoor. Want ik dacht wel dat je hoort veel vaker iets over cancel culture. En dan denk ik, ja, weet je, wat is dan wel genoeg? Maar goed, ik denk ook voor SBS geldt misschien Massa is Kassa. Als veel mensen blijven kijken, vinden zij dat ze het kunnen blijven uitzenden. Goed, tot zover Peter Gillis. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze redactie vragen stellen. Deze keer een vraag over winkeldiefstallen. Want, ik word er altijd uitgepikt bij die zelfscankassa. Er wordt heel veel gecontroleerd. Maar de luisteraar vraagt zich af, hoe zit dat nou? Wordt er echt zoveel gestolen? Dus hij vindt algemeen niet zozeer alleen de zelfscan. Onze collega Janine is in de politiecijfers gedoken. En Noah, wat blijkt daar nou uit? Ja, daaruit blijkt eigenlijk dat de winkeldief weer helemaal terug is. Hij bleef even thuis, maar vooral in de coronatijd was hij dus wat minder actief. Maar die dalende trend die is voorbij. Precies, want die dalende trend zet zich al in vanaf 2012. Hè, vanaf dat die cijfers ook openbaar worden bijgehouden en wij dus die cijfers kunnen zien. Maar dat is dus voorbij, die dalende trend. Is er dan dit jaar ook weer meer gejat uit de winkels dan in het vorige jaar? Ja, het jaar is dus nog niet helemaal voorbij. Dus onze collega heeft de cijfers tot en met oktober van dit jaar bekeken en dat vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En daaruit blijkt dat het enkel aan dat winkeldiefstallen met ruim 15% gestegen is ten opzichte van vorig jaar. En is er dan te zien in welke provincies het vaakst gestolen wordt uit de winkel, wat natuurlijk voor ondernemers ongelooflijk zuur is? Ja, in absolute aantallen zie je dat de meeste winkeldieven toeslaan in Zuid- en Noord-Holland, hè, waar Rotterdam en Amsterdam onder vallen. Maar als je kijkt naar de procentuele toename, dan is de grootste stijging te zien in Groningen. Daar gaat het namelijk om een toename van 40%. En is er een verklaring voor waarom er nou meer gestolen wordt? Dat hebben we even aan de politie gevraagd, maar die zijn dat nog aan het onderzoeken. Die kunnen nog niet met een verklaring komen. Maar we hebben ook even gebeld met het platform Veilig Ondernemen in Groningen. En zij begon direct over Ter Apel. Want juist daar in de provincie Groningen is die stijging natuurlijk. Ja, daar is die stijging het te zien. Ja, dus degene die met wie wij spraken van platform Veilig Ondernemen, die geeft ook wel aan dat het vermoedelijk daar iets mee te maken heeft. Hè. Winkeliers hebben al langer last van asielzoekers die winkeldiefstallen plegen. En zij zegt vooral dat kleine ondernemers daar grote zorgen over hebben en ook dat daardoor een tekort aan politie is en dat daar weinig tegen gedaan wordt in hun ogen. En daarom hebben we ook de cijfers van Ter Apel erbij gepakt. Wat zeggen de cijfers over de winkeldiefstallen daar? Ja, in de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel dus onder valt, gaat het dit jaar tot nu toe om 268 winkeldiefstallen. En dat zijn er 60 meer ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor. Ja, Geel Timmermans, misdaadverslaggever van het AD. Hoe klinken deze cijfers jou? Want die trend was jou ongetwijfeld al bekend, dat er toch weer meer winkeldieven een slag slaan. Nou, je wil niet weten hoeveel er uit winkels gejat wordt. Ik heb ook wel eens een controle gezien waar gewoon hele tassen opdoken in de kofferbak van mensen. Helemaal vol met scheermesjes, met allemaal dure spullen, parfums, dat soort zaken. Je hebt vaak te maken met rondreizende bendes, met name Oost-Europa, dus uit Roemenië of iets dergelijks, die echt naar Nederland komen, op een vakantiepark vaak zitten. Oh, en vervolgens alle winkels in de omgeving leegjatten. Ja. Goed, heb je ook een vraag voor ons? Ga dan naar onze misdaadlijn. En dat vind je op wnl.tv/whatsapp voor ons nummer. Ik bedank Giel Timmermans, misdaadverslaggever van het AD. En Jelle Krekels van het Eindhovens Dagblad voor jullie komst naar de studio. Hier gaat zometeen 5 dagen verder in Zwolle met Eshuet Elmiloudi. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer. De podcast is maandagavond om 8 uur te beluisteren. Natuurlijk dus dan alles over Peter Gillis. En volgende week weer een heel ander thema op hetzelfde tijdstip. Hopelijk tot dan en een fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster.